در پس کاری می د تور غرو مزلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ګلشا در پس کاری می د تور غرو مزلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ در کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ در کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا ازادای راوړ نو کال مونږ پتا خور کړو دسمالا او ازادای راوړ نو کال مونږ پتا خور کړو دسمالا بلال وکړه د بریا و اذانو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای راشه بلال وکړه د بریا و اذانو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای راشه در پس کاری می د تور غرو مزلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا دیا تیما نور من پورا کرا بل بل سپر لئی وگم وگم آکرا او د کندو بورو مونی والی پالاو ناستڑی یو ازادای وا ازادای ازادای راشا د کندو بورو مونی والی پالاو ناستڑی یو ازادای وا ازادای ازادای راشا در پس کاری می د تور غرو مزلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای ګلشا خیمو تړه کې مونږ کاری تا کلو ناستړی یو ازادای وا ازادای ګلشا وطن موټور شوینې وینې زیرې دستا غړو رښتې نه او رتا پټای کړ د زړګي زخم د غناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای راشا رتا پټای کړ د زړګي زخم د غناستړی یو ازادای وا ازادای ازادای راشا در پس کاری می د تور غرو مزلو ناستړی یو ازادای وا ازادای آزادی گلشا خیمو تانا کی مندر کاری تا کلو ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تانا کی مندر کاری تا کلو ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا مستا پتا متا مگر زو کمر او کندو باند غرزو مستا پتا متا مگر زو کمر او کندو باند غرزو د فتح فتح در نغوارو سنگرو نستنی یو آزادی و آزادی آزادی راشا د فتح فتح در نغوارو سنگرو نستنی یو آزادی و آزادی آزادی راشا در پسی کاری می دتو رو گرو مزلو نستنی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تانا کی مندر کاری تا کلو نستنی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تانا کی مندر کاری تا کلو نستنی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا مسلمانان ټول په دعا دی ستا در تک په تمنا دی او هو مسلمانان ټول په دعا دی ستا در تک په تمنا دی آباد کرز مونږ د غړنګ بنکلی کورونا ستنی یو آزادی و آزادی آزادی راشا آباد کرز مونږ د غړنګ بنکلی کورونا ستنی یو آزادی و آزادی آزادی راشا در پسې کړي می د تور غرو مزلو ناستنی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تڑا کی مندر کاری تا کلو نستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تڑا کی مندر کاری تا کلو نستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا پزڑا خوشال شافر حسن کرا شافر حسن کرا گولی گلزار سپیرا وطن کرا ہو ہو ہو شافر حسن در تا پناز لیکم شعر و ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی راشا شافر حسن در تا پناز لیکم شعر و ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی راشا در پسی کاری می د تور غرو مزلو ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تانا کی مندر کاری تا کلو ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا خیمو تانا کی مندر کاری تا کلو ناستڑی یو آزادی و آزادی آزادی گلشا